राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भगवान की लगन कैसे लगे और संसार को कैसे भूला जाए केवल ये इच्छा हो कैसे लगे लगन कैसे लगे लगन कैसे लगे ये संसार आपत कैसे सूचे ये मन में हरदम ले जा सूचे हरदम यही बात है हरदम कैसे सूचे क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं कौन बतावे कैसे हो ये छूटेगा सह छूट जाए हरदम निकल जाता ये केवल इच्छा भाव है मेरी इच्छा आना नहीं होनी चाहिए केवल इच्छा ऐसा बोला हो ऐसा बोला हो ये जितनी आवश्यकता पैदा होगी उतना काम हो जाए एकदम सच्ची बात एकदम सच्ची बात एक व्यक्तिगत बात पूछी है कि मैं सरकारी सेवा में हूँ और मेरी तरक्की हो रही है अब मतलब ऊंचे पद पर जा रहा हूँ अब लेकिन उसमें काम तो ज्यादा करना पड़ेगा भजन का समय कम मिलेगा तो मुझे तरक्की पर जाना चाहिए या अपने हैं जैसे ही रहना चाहिए ये बात पूछने से नहीं है ये खुद के लिए नहीं करूँ ये पूछने नहीं है ये तो खुद की लगन है भूख लग जाए तो पूछने जरूर नहीं प्यास लगा तो समझ क्या ले पानी पीने समझ देने पड़े हिम्मत लगाना है आपकी लगन ऊंची हो जाएगा आध्यात्म रहने वो हो जाएगी लोग हो जाएंगे नारायण नारायण नारायण भाई खास बात है कि संसार परमात्मा नहीं मिल जाए ये भगवान है बहुत बढ़िया विचार है वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति ये चारों ही दिख जा तो संसार सब परमात्मा स्वरूप है वस्तु परमात्मा है ये व्यक्ति सभी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो व्यक्ति सभी अवस्था चाहे जागृत हो स्वप्न हो सुश्रुति हो परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो कैसी हो है सब परमात्मा स्वरूप तो संसार परमात्मा स्वरूप हो गया तो हो जाएगा काम ये लगन है तो भीतर से लगती है जैसे प्यास लगती है, जैसे भूख लगती है, नींद आती है ना, नींद की जरूरत पड़े नींद में जैसी एकाग्रता एक हो गई है, वैसे दूसरी सत्ता याद करने से वैसी एकाग्रता किसी में नहीं होती। नींद में सत्ता दूसरी देते, मैं सुख ने सोया था, अपनी अपनी सत्ता रहती है, वह सत्ता बिगड़ती नहीं, वह सत्ता रहती है, वह सिवाय दूसरी सत्ता रहती ही नहीं, गाड़ी में स्वप्न में जागृत में रहती है, स्वप्न में जागृत होती है, गाड़ी कहती कहती नींद में कोई याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं, एक आप सब ऐसे एक ही परमात्मा है और वृत्ति पैदा ही नहीं होती। कोई कैसे मिले सावधियो, भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मेरे भाई ने कहा दर्द की मारी बन बन दोनों, दर्द की मारी बन बन कैसे मिले, कैसे एक ही लगन और कोई अच्छी नहीं, बगल पर पानी पे ले रोटी खा दी नहीं डाली, बस लगन नहीं छूटा, ऐसे लगन न ज्यादा सो गया, ऐसा परमात्मा है, ऐसा परमात्मा सच्ची लगन भगवान की कृपा से होती है। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, अपनी तरफ से और कोई इच्छा नहीं, कोई करना का संसार की कोई इच्छा नहीं, ऐसा साफ मालूम होता है कि इच्छा एक हो जाए तो सब काम ठीक जाए, और कोई इच्छा नहीं हो, जीने की इच्छा नहीं, न मरने की इच्छा, सुख की इच्छा है, तो काम हो ही जाएगा हमारे, ये पूछने से कारण से नहीं है। प्यास लगे तब जल पीने की सहमति नहीं पड़ी, लेकिन मुझे सहमति याद देते हो, सहमति दिवे मैंने कैसे मतलब प्यास लग गई, कोई सहमति दिया मत दो, भूख लगे तो सहमति देने के लिए, ऐसे पार मारते भूख लग जाए बस फिर काम हो जाएगा, अपने संसार की लगन रहती है, कृपया कैसे मिले भोग कैसे मिले, भोग ऐश्वर्य प्रसन्न आना, भोग और ऐश्वर्य उसी परमात्मा में दिन नहीं होती, भोगों में संग्रह मिलती, लघुपति बन जा, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जाए तो ही धन मिले, रुपया से तृष्णा नहीं मिलती, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, जो लाभ जो लोभ बढ़े, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, ऐसे भगवान के भजन के अलग जाए लाभ सुशास जाते, कुछ अपने क्या मतलब है, घर सड़ा मर जाए तो परवाह नहीं, भाई धन संपत्ति जाए तो अपने क्या मतलब, अपने क्या मतलब उसे धन संपत्ति घड़ा मिल गई दसी बार घर सदा मर गया तो अपने क्या मतलब, अपने लिए एक भगवान एक वर्ष एक लालसा मन में धारा वर्ष साते सब मुहि मरे जगह देखे बहुत अधिक शांत कर देख सच है सचन धर्म स्वरो दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये अच्छे लगे मेरे तो बहु कर्म मेरे तो निरंतर सचन धर्म बहुत कर्म कहते मेरे तो निरंतर सज्जन सेवा बाहर काम नहीं हो दया क्षमा उदार देवी संपत्ति सास है मोहिमय बचे देते तीर्थ व्रत दुदारी है मन नहीं लगता है केवल भगवान का चिंतन भगवान भजन अच्छा सदमशील भेद बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म साते सब मोह मोह जगते मोते अधिक शांत कर देंगे जिसके नवम एक हुई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय हमारी मोरे सकल प्रकार भगवान ऐसी बात सब प्रकार से सबरी को पता ही नहीं है भगवान का ना बुला रही कोई कोई व्याख्या देना थोड़ी व्याख्या थोड़ा अच्छा हो गया सात धर्म सात व्याख्या देने वाली बात है न्याय नहीं बात बोले क्यों बोले पैसों भी है सच्चाई देश लगने में पैसा नहीं होता उधर सत्संग का पैसा नहीं होता से मुझे से डरती रहती डरती कोई किसी का अपराध नहीं हो जाए कोई गुनाह नहीं हो जाए थाने से पूछ लिया करती रात रात रस साफ कर देती खड़े झाड़ू खिला देती झाड़ू दे देती लड़े ना रख देती कोई अपराध नहीं हो जाए ये बात सत्य हो गया सब एक मतंग ऋषि थे व्यास होते थे आज बेटे आज भाई सब किसी का अपराध नहीं हो जाए भगवान में ले जा रात दिन भगवान में ले जा रात दिन हरदम साते सब मोह मय जग देखे भगवान है भगवान है भगवान मोह मय जग देखे मोह मय नकारार्थी मैट मैट प्रति होता ये बात है लगन लगन लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोई नारायण जिस लगन में तन बंदी के खोए एक लाल सामान में धर्म और कोई अच्छे नहीं लगे। नारायण ही लगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुवाद ये अच्छे ये भगवान ही अच्छा लगे उन्हीं अच्छा लगे उन्हीं कथा अच्छे लगे उनका नाम अच्छा लगे हे नाथ हे नाथ। दर्द के मारे इस ब्राह्मण दोनों और कोई विश्वास नहीं ऐसी बात है उसका काम सकते जाता है कोई चाहना नहीं जीने की भी चाहना नहीं ना मरने की ना जीने की कोई इच्छा नहीं मान की सत्कार की बड़ाई की कोई इच्छा नहीं क्या ये सब क्यों क्या फायदा है। जैसे बालकपन में खिलौने अच्छे लगते हैं खास के कागज के टुकड़े अच्छे लगते हैं रुपये में लोभ लगने पर फालतू सब फालतू ऐसे भगवान में लगने पर सब फालतू माल बढ़ाई सबसे फालतू सुख आराम सोते मन हट जाता है मन विषय भोग निद्रा हसी जगत तीर्थ बहुवाद सच्ची लगन चाहिए लगन सच्ची लगन परमात्मा में सब छूट जाए और सब छूट जाए ये फालतू है। बालकपन में कंकड़ पत्थर तकड़े अच्छे लगते हैं बड़ा होने पर क्या है भगवान फालतू नाशवान चीजें सब फालतू एक भगवान में लग जाओ भगवत प्राप्ति की लगन है ये कृपा साध्य है या साधन साध्य है ये कृपा साध्य है बिना कृपा के लगन नहीं होगी कृपा तो है कृपा स्वीकार कर ले कृपा तो संपूर्ण पर सब पर मेरी बराबरी दया मैं भगवान की कृपा तो स्वीकार कर ले जल बढ़ता है पढ़ना बहती है घड़े को सन्मुख कर दे पड़ जाएगा उल्टा कर दे सूखा पड़े साधन करते हुए कृपा का आश्रय लेता रहे हाँ कृपा का आश्रय ले तत्ते अनुकंपा सत्संग की माना तत्ते अनुकंपा सत्संग की माना भगवान ने पुकारे हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कौन कैसे मिले सामरी हो भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले जैसे सबरी के लगे जैसा साफ कराते को भगवान आ गए भगवान आ गए भगवान अदम प्रतीक्षा भगवान की बाट दो बाट दो मार्व शब्द है बाट दो है मारे मार आया कोई अभी आवाज प्रतीक्षा है नहीं भगवान जी प्रतीक्षा लालसा आगम इच्छा कहने कैसे मिले सामारी हो वाली ओलूमा वह तेना रात अरे रात ओलूमा वह ओलूमा न्याद अरे नहीं पूछे भगवान कैसे मिले। देखो जैसे मार्ग चलता है आदमी तो ये नहीं देखता ये बताएगा मेरी मिले उसे मुझे हम कैसा है भाई हम जानेंगे रास्ता कैसा है वो मैं जानता नहीं अरे हर पूछेगा जानता नहीं पूछो वो जानता नहीं गया जानता है नहीं जानता वो तो पूछ ही लेते जो मिले उसे पूछते ऐसा नहीं है जानकार है जानना क्या पता ये प्रतीक्षा हरदम मानेंगे प्रतीक्षा लग जाए जानी और आवे ना तो और भगवान ही भगवान याद आवे याद करना नहीं याद आवे प्यास लगने में जल्दी याद आती है याद साधन करते हैं ठीक है मन होना लग जाए तो बढ़िया आप से आप है रहा ही नहीं जाए उसे बिना रहा ही नहीं जाए न मिले बिना बेहोश न जाए लग गया पे मैं बिहारी लागी लगन मगन गावे संत बिहारी भगवान कैसे मेरे वृक्षों से पूछे वृक्षों में ये वृक्ष है अरे पूछे तीर्थ में रहने वाले ये जानते हैं नहीं जानते हैं सच्ची लगन है सच्ची लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन का वसो लग गया प्रेम बिहारी सो मैंने देखा बिना रहे हो न जाए देखा बिना रहे हो न जाए लग गया प्रेम में।